منعنا ان نرسل بالآیاتنا زم حصر صورت او بیان دے دویم سبب دا عذاب مطلب دا اغزویم شے ذکر کئی کی مستحب مرتکب دا بھی مستحب دا عذاب گردی چیارا انکار دے دا موجزینا وما منانا انی من کڑی منگا دا چراولی کو منگا بل آیات موجزی مگر دی خبری چی نسبت درو کردی تا امانو اور کڑو منگا سمودیانو توخا مبصرتن دلیدو والا کہ حضرت صالح علیہ السلام آتی پی جندیش جدا اللہ پیغمبر دے فضل مقدئی بیہا پدی باندی سیولا کٹ دیا اون رالی منگا موجزی مگر دی پار دی یاری ورکولو او پکم ورد چیویل منگا تاتا انہ ربکا چیفتنا ربستارا چی رکڑی دا پخل کو باندی اونری گرگولی منگا لیدلستا آغا ارینا کا چی خیلی منگا تالا اگر لیدلستر گوا اللہ فتنتا لیناسی مگر سبب دا ازمائش دا امتحان دا پار دا خلق گوا مطلب دا ای سر خلق گمراہ کردی دل اوی گور دا اسلا کما خبر شروع کرا چی زدور الگ ساتھ کی تلے اوما او ما داولی دل او دانیولی دل دانیولی دل دا جنتونو سیل میں اوک دوزخ آغیبان میں اوکر دید ما جنتیان اغامی اولی دل دا شانی دوزخیان آن اولی دل او اونا وپا دوزخ کیونا وار نا اللہ فتنتا لیناسی مگر سبب دا ازمائش و دا امتحان از گمراکی دو دا پار دا خلقو یعنی اگا سبب دا گمراکی دو دا یوگر دید و شجرت الملعونتا آغونا چی بدی بیان کرشی دا پا قرآن کریم کیا و نخویبوهم او یرورکو منگا دیتا پا بیات نکا دیتا بیان دا قرآن مگر سرکشی لویا او پا کمرد جوال منگا ورشتولا سجدو کئی لے آدم فترو دا حضرت آدم علیہ السلام پس سجدو کٹل مگر شیطان نکرا قال اویل شیطان اے سجدو کمز لمن آگا چالا چی پیدا کریتا تینا دا خشنا قال اویل شیطان ارائیتا کا خبر را کماتا دا دیا کا سیرت من کریتا پما باندی چاہے اس کو گمتا تو تر تر قیامت پورے مخام خا بیخ بوخم دا اولاد دا دا دا دا اولاد بیخ بوخم اللہ قلیلا مگر لکم دی کسان یعنی آپ رانا پاچی کی گیا چمل کی ترشیو اللہ عباد کا منہم المخلصین آپ بچ بندگان ستا رہی خالص کری شیویا قال هو الى الله ذا فساز الكتاب ياري كرستان رينا فسيتين جهنم جزاؤكم سزا سورا جزا مغورا سزا پورا واستغذب او ناقرارك ويا روا دوكاكا ويا روا اغسوك جواز برسيجستان من هم رينا بصوتك باواز بلوان دیا دساوتی کا باواز بلوان دیا او مغسرین ویا دا سوت سشے دے دا جانی بجانی دیا آ جانی بجانی دا پاری باندی ویا روا واجلی والے ہیں اوز غلو پدائی باندی بیرا جلی کا بخیلی کا ورا جلی کا سوار بلو پیاد بل حال پل لہ کر آدو گلو اوشن شری کرا کمال اولاد کیا مال کی وہ سر شریشا ارے پنبر دیر اللہ وان نے اپنور حرام کر مجھے اولا گوا اولاد کی وہ سر شریشا نارا اولاد کی شریک والے سوے مطلب دا اولاد هغه ولا دي نه کا کله ولدي نو غلط شي کی ولدي بیا دا ما شریکی د شیطان دی دا اولاد کی وایدهم اوازه کول سرا اواز نکلی در شیطان مگر تو دوب دی یقیناً بندی جان بما نشتے تالا پدیوان جسا غلبا او کابید خاص ربستا وکیلا ذموار ربکم اللذی ربستا سوا غزات دے یوزجی لکم الفلکا چروانی تاسولا بیائی تاسولا کشتے بدر یاب دی دید پارا جی طلب گئی تاسو دمی حربانی دی اللہ نا حلال مال یقینم دا اللہ دے تاسو واندے رحیما رحم کونکے ویضام سکم الزر آر کلا چھے ارسی کی تاو تتجیف بدر یاب دے نو رکشی آغا سوک چرا مرد کوئی تاسو اللہ یاہ مگر دا غیو اللہ پسر کلا جخلا سے در کی اللہ تاسو لہو جتا سلینا کم چاسو دریاب کی من لے گا وکان الانسان او دے انسان کا پورا نا فرمان دا اللہ دی آیت لاندی تفسیر میں کثیر نکلی حضرت اکرم رضی اللہ عنہ آگے چکل دریاب کی کشتی کو ڈوبے دوسرا آ گئی وے اس یو اللہ مرد کوئی تنور آدمی کولے خبر لکھو اللہ پیغمبر عمرا بلن گئی نبر زما دال لوگ اللہ سرا کچر افلا سما نب ازم اور بس پلاس پلاس اللہ پیغمبر کی دم اور ابا زما کو بکب لیا زب ازما ایمان براڑم افا امین تم ایپل بے خوف تاسو دا چومنڈی اللہ تاسولا جان بل بارے پیو کرو دو چکی یار اوری کی بتا سبان دے باران دا کانو بیان بو مئی تاسو دفلو گانو دا پارا وکیلا سو دے موار ام امین تم یا بے خوف تاسو سیر در سرنشتا این وعید کم دا چواپس کی اللہ تاسو و دیدار یاب کی او دل بل پس راولی کی بتا سبان دے بات کام بس ہر بجی تاسو دماغ کبر تم سو لائے چکر کرے تاسو ابھی انبو مئی تاسو پار قربان پنگوان دی پدیا سارا سبھی آ سو کا پسی کی تم کے چاغت مان تپوس کی انتقام والیا ولقد کرمنا اب تی سارا عزت من کرے منگا بنی آدم بنی آدم منگے کرامت والا کر دو لے وہی گئی کرامت نہ منی وے انسان اگر کار کا زر دے اللہ گلا دا کرامت عام دا خوی ورکڑے دے دا کرامت عام دا ورکڑے دے اللہ دے سیدھا انہیں پیدا کرے دے بل شیخ فراد کئی نفلوان دے لگی آئی وقت شیخ لیا او دے چھ فراد کئی نو دے پلا سراخلی او خریا نا اللہ کلا عزت ورکڑے وے دا شانی نور پا عقل واندے اللہ دے ورکڑے وے عقل سوچ ورکڑے وے او نیو قامت ورکڑے وے نور سی دونا چھ اللہ پیدا کری نو تو گورا اغے پر اکو باندے پیدا کری دیا او دل اللہ نیو پیدا کرے وے وہ حمل نہ ہوں اوسوار کے لیے پہنچاؤ پدرے آپ کے اور خوراک ورکو منگلے تب پاکنا اور ورکڑی منگلے پڑے رو باندھ لاگا چانا کہ پیدا کری منگا تب گیلا ورکول پکم اور باندھے نہ دوڑوں چرا آواز بور کو منگا کل لونا سین ہر یو سڑیلا بے مامے پامل نامے پلے سارا سوک وئی فمور باندھ بولا اللہ واز کئی ادب پلان کئی دیا راشا نو ایدہ دیو پارشی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تا خوب لار مشترے مجھے اون شرمی گیا خدا تفسیر صحیح نہ دے یوم ندو فکم اور باندھے چواز روبو وارو منگا ہر یو ہر یو انسان ہر یو شخص بے مانیم پامل نامی پلی سارا پمن پسا سوک چور کے سوگتا مل نام داغ پخیلال داغ باندھی پلتا کسان لوئی وامل نام پلا اصل منشی کو لے بڑے باندھی پاندا کا دبا تئی رکی ودا ڈوکی آسو کی اپنی دنیا کی روند دے بھائی پاس رج کی مرون اور دیر واز ولو سگیلا اور دیر گمراہ بھائی سہی لا رہے وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ دی رہنا درم حصہ دا او بیان دے درم سبب دا عذاب درم سبب دا عذاب چاہے اختل دا انبیاء دی دخلو دے انہوں نے اللہ وی وَإِنْ كَادُوا او یقیناً شاندار قریب دی دی لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ خَامَخَا وَارَيْتَا خبر سپت نا کا مضبوط کرے مونگ تانوے لقد چیتان کو ترقی سر کری ہوئے تو میلان دے کرے دیتا سشیل گندے مونگ تو مضبوط کرے اللہ کل پیغمبر تو وہی کچرنے لگا خبر ہے مضبوط کرے مونگ تو یعنی مونگ مضبوط کی جنتا و میلان کرے وے ایزان پدا وقت کیا چتا میلان کرے وے لاز اپنا کا مخام خا سکول بے مونگ تاتا دوچان آزاد دو دنیا او دوچان آزاد دو مرگ جا با نمونتا نمونگلوتا جا پاس پلوان کو منگواندی نصیرہ سو جنداری استا امدادی کرے وے و این مطلب دا استا امداد بیا نشی پولے نا اللہ پل پیغمبر تو وی ظلا جیورے ما تمز بود کرے او گنی مطاب دی دا میلان کرے وے اب میرا دوچن سزا دنیا کم در کرے وے دوچن سزا بن اخیرت کم در کرے وے مطلب را پا میلان باندھ با میرا سزا در کرے وے یو پل غلط اعمال پول دی یو میلان دے نو پا میلان با می سزا در کرے وے او دوچن دا سزا ام دا دنیا ام دا آخر جا بن مندی رتا دا پار دا پلدان پا منگا باندے نصیرہ سوکنداری چرنگا خلاف استا امداد کرے رہے وَإِن قَادُو او یقینم شانداری قریبی رہی چخام خواہ نا قرار کی دیتا لا من الارض ورمکینا او یا رہی دیتا ورمکینا لِنکرجو کا دیر پار کی اختیتا من حال رہینا ویدن او قدر وقتی درنگ بطیر نکی رئی رسوسا مگر لگا سنت من دا طریقہ دا آگا چاہا کہ پتہ تین سارا رالی گلی دی منگا روان جستان دا اندیا اوکلونا انبا امیتا لپار طریقی دا منگا سا بدل والے بابا نکو کو مزبان دی لیکنو کے شمسی وقت آوری دو دنور کی علاقہ سا قیل لیل تر تیاری دشبی پورے و قرآن الفجر او مزد سبا مطلب دا مزد سبا مکوا نمز داری بیان پر مختیب کروا خود مزد سبا ذکر حقیق کو کوا کدا دیر اہم مزد او دیکھے قراءت قرآن او دمرا دیر دے چی دیل قرآن دا سبا ہوئے مراد مزد سبا یقیناً مزد سبا کان دے مشہور مطلب فرشتے والا حاضری کی اوسنگ حاضری کی داسی چی فرشتی اغل کیا مجران سر لکھی او دیکھی سردی فرشتی مراشی دلتا بالکل جمع فرشت ہوا او نور مدن کی جمع اغا مشتر داسی ندی وجنا دل دایا یقین مدد سوا کان رے مسودا کیا دری پورے سی گیتا و من الليل او دشتین فتحجد به پس تحجد کو پدی باندے نافل تلک دا بیاتی باد دستال پارا وجود وی دغلا خوب پریخو دول وی نو مانا تحجد کو پدی باندے نافل تلک دادیاتی عبادت استاد پارا آسا زردے دا چوبری جیتا روستا اغز مقام تا چیر سیواتی کرشوے دے مقام محمود تا وزیولی دیا او دا اللہ پیغمبر ویلی دی چیر کلا بام ویلے کی گیا چیر کلا بام ویلے کی گیا نو تاسو آ کلمات وائے کم چی مؤذنی وائی نتیارا کل حیال الصلاة وائی کل حیال الفلاة وائی نتاسو وائی لا حول ولا قوة الا بالله ندار کلمات وقت ودلیل نسلور شو نسلور ولیبا لا حول ولا قوة الا بالله وائی دوشن وقتی کلمات ہم دعا گند وائی او که مؤذن آغوی اصولات خیر من النوم مطم وایا اصولات خیر من النوم او دام را دی چه صدقتا و بررتا او بیا چه کلا دا غند کلمات مووی نو درود وایا نو درود نرسو دعا وارا اللهم رب هذه دعوت التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقام محمودا دا اللہ پیغمبر وی سوق دیدا سی کئی دل زما شفاعت واجب شوا مطلب دا زما پارا اللہ نا دا مقام محمود دا غی سوال کوئی اللہ وی گردے دا چوبری جیتا رستا او مقام تا چی سیوا دکڑے شوے اوایا رب ما داخل کی ما مدخل صدقین زید داخلی دود رشتیا ہوتا واخر جیمی اوخ کی ما مخرج صدقین زید و دود رشتیا ہونا اللہ چی ورزم چی رشتیا واما چود ما نجی ما رشتیا ویلی وجعل لی اوگر دے اللہ دما دپارا سلطان النصیرا غلب دے امداد اللہ مالا قوی غلب دے امداد نصیب کیا وقل اوایا جاء الحق راغ حق وزہق الباطل اولاد باطل باطل لالو ان الباطل یقین باطل کان دے رہو کا ان کے بربادی گن کے ونزل من القرآن ارالی گنگا من القرآن القرآن کریمنا ما هذا هو شفاء چغل شفاء او رحمت دپار مومنانو او نزیاتی ظالمانو تا مگر تاوان ویضا انعامنا آر کلچ احسانو کنگا پا انسان مان دی انسان نا فرمان مان دی اعرضا مجھے مخواڑی و نہ آ بھی جانے پہ اول رشی پاس بل باندھے نو نہ آ ماضی دل کا مستعمل دا او مزارے ایز سر نام اول کے مستعمل دا نہ آ ین آ وہم ین او نان او دئی لڑکی کی پخبل باندھے ماں ددی پیغمبر نا نو نا آئین آ نا این ین او نان ندلتوئی ون آب جانبے اولی کی پاک قلوان دیا ویغام سو شارو آر کل جورسی کی جتا تکلیف نوی یعوسا نا امید یاد آر اخفل مرگار آمنا نا امید ایا لکم مرکی چی شپس پی تا وش پی تم آیت کیا پیر سولا ہوایا ہر یو عمل کوئی اعلیٰ شاکلتے فخفلا طریقہ باندے پس ربستاسو خپوارے پاوچا باندے چیغا آہدا سبیلا دیر پہ ہدایت باندے سیدارنا اب تپوس کے یہ استانانی روح فبارد روح کے چیدا روح تشیرے نوایا ایدا اللہ پیغمبر الروح من امر ربی روح داد حکم در رب زمان دے بس داد ما در رب یو حکم دے وما اوتیتم او پو نا در کرشوی تاسو تا او نا در کرشوی تاسو تا من العلم کوا اللہ قلیلہ مگر لگن دے اللہ وزاد دے چاہ حقیقت در روح اگر خب یعنو لے شو خود اللہ وی تاسو لکم پو در کرشوی دا نمطلب دا کل من ناسا علا قدر اقولهم خلق سر را غی دا کل مناسب خبری کوا دا غی دوست مناسب خبری کوا کل بندہ ڈاکٹر مریض لرا وی نجوڑے دے وی دزتی پریشر دے نا آگا تا مجار آگا ٹیمپریچر سپی جنیا زمیندار دیا سپی جنیا دشانی نور بدے سوروشی نو انگریزی اطلاقات بکیا غریب پائے بانی پیجیاں بدلا سے سر پڑی اڑکی وئی کما کر لے دے ہوشیار ہے نو دبا زمان سر زما مناسب خبریں پورے پختو بیر حال ویلا چیدو دو بلڈ پریشر دیر شوئے اگر دیر شوئے ادلا خود تبا خط لیدا دل تبا خط لیدا مطلب دا چی سورت چا پوارا ماغ شان وسر خبری کوا کل منا سالا قدر اکولیہم وما اوتی تم اپو نظر کرش اور کوئنا اللہ کلیلا مگر لگنے والا انشنا منگا خام خواب ابر منگا وہی کرنے منگا تا تھا چرا کم وہی مرتا کرے دا بدن رکھوا جان بہو میں تو لکا لپار دا فلران پدی سارا حالینا پا مگوانی و سیلا سوگ دی موار کی سوگوی آغلی جا سال دا واپس کی مگر دا رحمت تر و در افستانا یقینن دا مہربانی دی اللہ پتا باندی لویا ہوا یا لائنی جتماعات الانس والجن و کچر راجمشی انسانان و پیریان فدی خبروانی چرالو کی فمثل دی قرآن کریم فشانت دی قرآن کریم یعنی دی مقابلو کیا مراد نمشی کولے رئی فمثل دی وانی اگر کچھ اگر کشی باد رئی دفارد باد امدادی لیوپن امدادو کی مدادی قرآن داغی مقابلہ نشی کولے یا اور بتا دی سارا بیا بیا بیان کری منگا دپار دا خلقو پدی قرآن کریم کی من کل مثال دار قسم بیانا جیبانا پس انکارو ک دیر ریاتو خلقو اللہ کو بورا مگر دا کفر نے انکارو نکا بس دا کفر نا انکار نکایا وقالوا اوائدے ہرگز ایمان راڑو منگا ستا پخبر واندے تردی پوری چروان کی تو منگا تا دل مجینا یمبوان چینیا دا یو اعتراض او تکون لکا جنتون یاشستا دا پارا باغ من نخیلن دا کجورونا وعینا بین او دان گورونا نو دا تو ایم اعتراض مطلب دا دا جدا جدا اعتراض نہ کیا شیستا پارا جزمکینا ینگوان چینئی یا او تکون لکا جنتون یا شیستا پارا باغ من نخیل واحنا بنت قجرو دانگرونا فتفجر النهارا فسی روان جتنا ہونا فمیند دیکی روان والا مطلب دا دنیان کی والا نهرون روان کیا دری او تسکی قسما یا غربت دبرنا لکسرنگی کی گمان دستا علینا فمندوان دی کسا فان یو توتا دا عذاب او تاکیا باللہ او یا رادو کیت فا اللہ باندے والملائکتی او ببرشتو باندے قبیلہ مخامخ او یا مانا ڈلی ڈلی او یا کون لکا بیت من دہرو بین یا شکستا دا پارا کور دا سینو دارو او ترکا بسما یا چوہی جیتا بسما اسمان تا مطلب ہے چون جل گورو ات بروخی جی ولن امل اجلی کا اویر جیب مان راو منگا پخت اس کا باندھے سردی پوری تو نزل علینا چراولی جیتا پا منگا وانی کتاب راولی تا پا منگا وانی کتاب خطراری تا پا منگا وانی کتاب نفر اوہو چولل منگا گا یعنی تش خطلنا دوشانی تش خطلنا بلکی جدالتا نے کتاب آلی آئی کی دائی کتاب ماں پیغمبر دے نصر نہ اعتراضون حضی نہ اعتراضون او جواب یو بس اسم یو گزار دے او آیا سبحان ربی پاچی گرال زماتا نیمد مگر بنی آدم پیغمبر بس دا دعوا تمام ہوئے اعتراض نو یو جواب حضرت رشی رحم اللہ بھائی سو سونوار کی ایک لوہار کی یو دادا سر گزار نہ دو زرگر ایو گزار دو لوہار نو زرگر تو لگا سے تک ہے معمولی بندی دغی و سر اوزاری حجوڑی حیوان جتا پول کئی سل گزار ایو گزار دوار حضر شیر آئی مولا بھائی میرے سل پاپڑ اد یو لوڑ پاپڑ اگا دگت ہوئی اگا سوتی بہت چیشوی خوشی نا دے راجا مکل میں چاہ رہا تھا کہ سل یو تو بند پاس اکی دی ایو گزار والا واچے یو لوڑ والا اخلاص کی تو سل والو نو جیا شانی دا گنے تراجنا او یو جواب سرا تولے تراجنا ختم وما منع الناس او نر منکر خلقولا ان یؤمنو دا چی مان داری ہے کب وقت چراغی لیتا قرآن کریم مگر دا چی وائی دی ایرالی گلے دی اللہ پیغمبر بنی آدم پیغمبر یعنی بنی آدم ہو پیغمبر مشی کی دے تو والا بریلیان ہم دا خبر کئی خطش دم را را چی یو دا خطب دا طرف نا را روان دے اول دا جنوب دا طرف نا را روان دے ایسا وی بنی آدم پیغمبر نشی کی دے او دا ایسا وی پیغمبر نور دے بشر نوے بس لکہ دریش اللہ اس کی کسی یو شیر دکشانی دبریان پیغمبر آگا نور دے بشر دے آئی پیغمبر بنی آدم پیغمبر نشی کی دے یو شیجی وہ آیا کہ چروے پدم گتی ملائے کتن ورشتی یم سونا چتل اطمینان کیا خام خا رالی گلے بے من پدی باندھی برانا ملکر رسولا ورشت پیغمبر وہ آیا تاثیر خاص اللہ گوا پمین رما پمین ساز کی یقیناً اللہ رے وہ بندی گان فل باندھی خبردار لی تم کے وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ آسو کی ہدایت کی اللہ غطا پس دے بھائی ہدایت من کے آسو کی گمراہ کی اللہ پھر دوپہر اولیا سوکھ مدگاران سیوا دی اللہ نا اور آپ تب کم گئی پرد قیامت مکن بلوان دیا اومیا سما جہنم کلام خبت ہر کلا چیڑا یو در جبان دے پخیال جہنم کے چبر دادے اس کم گرم دے ان سیوا حرارت نشی کے دے مسجد نہ ہوں سائرا بیاس گئی تو سو والا دا سزا دے پسو دے جی کور کلو پایا تو منگا واندے او ویل دے ایر کل چی سی منگا اٹو کیا او ریزا ریزا اے منگا چیو خام خا پورتا کولے وشو خلقا جدیدا پتیرائش نوی سارا اولم یارو اللہ وی اے نکوری دیا چی یقینن اللہ غزات دے چی یقینن اللہ غزات چی پیدا کری آسمان نظم کا وس لڑوں کے رے پدی باندھے قادر وس لڑوں کے رے پدی باندھی کی پیڑا کی پرشانت دیا او گردو گردولی پار دئی یو نیٹا چیسے شک پرازو لائے کے مطلب ڈاللہ وس رسی گیا اللہ درشانی کولشی بس انکار کئی ظالمان اللہ کفورا مگر تو کفر نے انکار نہ کیا بس کفر اخفل کرے رے دئی انکار کئی جو قیامت نا اللہ ویا چرا دم رلوی کائنات اب چلو دئی دوبارہ نشم پیدا کو لے اللہ آگا دئی دوبارہ پیدا کو لے سی ادئی لے انہیں ٹم کرڑ کرے رہا وایا ایدا اللہ پیغمبر لو انتم کچریتا سوا مالکان وید خزانو در رحمت در رب زمان ایزان پا دو وقتی لام ساکتوم خام خا بن کلب ویتا سوا خشیتا لنفاق بیاری در خرچ کی دونا چی دا با اولا گو نبیا برا سر سندی والا غزات دے چی آگے تر کئی آگے دی پروان ذاتی جتنی ختمی کی با آگے تر پچھے ختمی کی منا وکان الانسان ہو دے انسان قطورا بخیل شما ولقد آتینا موسیٰ تسع آیات بینات دے دے نسلورم ایسا دا آگے دا چھے خندل پا انبیاء علیہ السلام پا مجھے گودا آگئی پوری نو خندل پا مجھے گو پوری دام مرتکب دی مستحب دا عذاب کر دی اپا تاکی سر ورکڑو منگا موسیٰ علیہ السلام تا تسع آیات بینات نہ مجھے دیکھ کارا چپنز اغفا سورہ آراب کی دیا او دعا اغب سورہ مائدہ کی دیا نو وشوی وموتی دیشوی او دا شانی یو اغا و سورہ بقرہ کی دا او یو دیدے یو دیدے دا نجوڑی نحموتی دیدیا وَلَقَدْ آتَيْنَا أَبْتَا كِسَرْ وَرْكُرِ مِنْغَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامْتَا نَهَا مُوْجِ دِخْكَارَا پَسْتَا پُسُتَتْ بَنِي إِسْرَائِلُنَا کم وقت جرائے گا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامْ دَيْتَا فَقَالَ لَهُ فِرَعُنُ فَسْوَلْنُتَ فِرَعُنَ ذَا خام خایتین کم بتاوانے اے مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامَا مَسْتُورَا دِجَادُ كُرِشُنِيَا او حضر شیر رحمه اللہ اول مانا کرے وا مَسْتُورَا جِدُوَا مگر مالک خام خاطن کو بتا باندھی سرونا مس برا لکشمیا پتی رات سرونا ان يستفرهم دا جی ناقرار کی گئی ہے ارے گئی من الارض المدینہ پس غرق سمونگا دے دا فرون آغا سوچی در سرگند اول مونگا پس حلاج در فرون بنی اسرائیل ہوتا چو سیدے بڑی مونگا جی پسر کل جراشی وادا واد الاخرت وادا رستنیز اللہ وعد الاخرت جئنا بكم لذيفا نو رابو راتبو کنون پتا سبان دے گوند اللہ را گوند و میدان دا قیامت تراولو وغل حق انزلناہو از پارد بیان دا توحید را لگل من دا قرآن کریم وغل حق نزل او دا پارد رد شرک مراغل دے وما ارسلناکا انیلے گلے منگت مگر دیر ورکو ان کے و نذیرا ویر ورکو ان کے و قرآن او قرآن کریم فرقنا ہو جدا جدا کرے منگا دے دیر پارا چول والی صدا پخل کو باندے پارا مرام سرا او نازل کرے منگا دا تنزیلا اور آلے گلے منگا دا تنزیلا پر آلے گلو سارا ہوا ہے دا اللہ پیغمبر ایمان را رجبتی باندیا اولا تکمینو یا تیمان را رئیا مطلب دا ستا سیمان را رئی اکن را رئی یا تیننا کسان چورکش ورکا علم من قبلی مخت دینا ہر کل کی لستش بدائی باندی آیاتنا رضایت لا علیہم ہر کل کی رسلی جی بدائی باندی مقریودی لئی لیل اذقان سجادا پا جنو باندی سجدتون کی اللہ تا مطلب دا اللہ تا سر کو سجود کی گیا جنو باندی سب سجدی نہ کئی سجدہ ہوا پا سر باندی کی گیا مقریودی لئی پا جنو باندی سجدتون کی یعنی سر و سجود کی گیا ہوائی دئی پاکی در عبد منگا تا یقیناً دا وعدہ در عبد منگا سام خاکڑی شوی افریودی دئی لیل اذقانی و سر روان دے سجدہ کون کی اللہ تا اذقان جمد اذقان زنی تویا یب کون جاری او بیاد و یزید و مخشوا او بیاد سجدہ تا دا قرآن کریم نورم تیارا ہوا یا بلئی اللہ یا کبلئی مہربان بادشاہ ایم ما تدعو کم یوم دین مونونا چی بلئی تاسو پتی اللہ لردی نمونا خیستا خیستا مطلب دا دوار اسماء حسنا دیا او پا دور والے مکوا بسولاتی کا پا مجھل واندی ولا تخابت بہا او مو پر والے کو پا دی واندی ملو دا دو ما خام ما سکتنہو دو سبا مظلم اخیشوی نونا ما جہر کوا او ما اصفا کوا نو ملو دا جہر دا سے مکوا چی آغا دا مقتدیان میلاوا بار موری پیوری ریشی بار لارو پیوری ریشی او دا شانی مپروالے کو دا سے چی آغایم سناوری نو دا سے چیرے جہر معتدل دے دا سے چیرے اگنا جہر دے جہر معتدل دے لکا سرنگی قیوم امام اگا لگیا دے دو سوا مجھ گئی او با جوڑی تک سرشے دے پا جہر باندے دا جہر سرشے دے دا خلاف دا حکم دا اللہ دے او اللہ وی ولا تخابت بہا امو پروالکو پا دے باندے سیدر پسی مقتدیان اولاد دی مجھوڑی غیم سرشے ناوری نو اب تہبین ذالک سبیلا طلب کا بنندے کی سبیلا لار نذر دعا او د ذکر یو حکم دے لکہ بسولات کا معنی کئی بدعائے کا لکہ مزبن ہم مطلب دا بینا بین اسی گا معتدل اسی گا جہری جہیر کوا او میں اقفا کوا نداشن کدو سولات مانا دعاشی مانا را او کدو روالے مکوا پا دعا خلے واندے ہم پر والے کو پڑی باندھے اور طلب کا پمند دی کی لار نک چری رحمت دعا او ذکر یو حکم دے نظر تو داسی جہر کے نکوا دانا جائز نہ دے سمن لو گا داسی جہر دے شروع کرے دے جدا سرس دو کسان دی دری کسان دی ناغی اوریا او لگیا ویما پوئی گی چلے لگیا دے جہر ذکر کئیا کیونکہ دا سے جہر کے رس چلے جائز دے او سرد دی چھ بہتر اخفاد بہتر بشیر اخفاد وب تے بین والی کا سبیلا طلب کا پمیند دی کلار او آیا لائب دا اللہ غزات چنی دی ولے ولدن نائب لگا سرنگ کی یہود ویا یہود او نصارا وی ولم یکل له انشتہ دی اللہ لرا شریک بالملک شریک و بادشاہی کیا لکہ سرنگ کی مشرکان وی ولم یکل له ولی من الذل او نشتہ دی اللہ لپارا سوک امدادی دو وجد کمزور اینا لکہ سرنگ کی مجوس وی وکبر ہو تکبیرا اور لوی بیان کر دی اللہ لوی بیان والا سورہ بنی اسرائیل دا ممتاز دے اور جدا دو نور سورتوں نا پا سورو دی سارا سبحان اللذی اسرا بی عبدہ لیلا من المسجد الحرام سارا لکا بلکم سورت دا سنر شورو دویم بدی سورت کی بیان دو بی سرید اللہ دے بنی اسرائیل ہوتا پا فساد کولو سارا فساد کولو سارا دو کرتے دا ذکر بلکم سورت کی نشترے پدی سورت کی بیان دے دا عمل نامی دے انسان دا دد پسٹ کی اٹھا کرے شوے دا او دا حکم منگا پورت قیامت باندے رہو کو فشکل دا کتاب کیا او دے باغل والی دلب ویلے کی جی اقرا کتابات قول والا ملنا مخبلا دا خبرا بلکم صورت کی نشتہ دے دا شانی بدی صورت کیا او حکم دے دا اعتدال اختیارولو پمیند جہرو دے اخوا کیا چی موز کے نونا سیوا جہر کوا او مخالص اخوا کوا ملو دا مقتدیانو تا گورا ناغ عمرا جہر کوا او دا مطلب نوے چی مقتدیان کالا شلو سا متورا زیگل موز دی پتا خلی رامتی نا اسم دخل واس مناسب جہر کوا ذکر دا مطلب نا چی تبو اتا چی جہر کے چی مکلف بری چی اگر شلو لبے ہو رے نئی ضرورت نشتا تا پسی چی دوتری سوا ہو ریا بس دا کچی جا دا شان دا صورت ممتاز دے وبالنی دا اللہ یاد مہربان بادشاہ باندے چلا وئی ایم ما تدو فلغل اسماء الحسنا یدی اللہ خستم منری مستاق ہرا کہ اللہ ولی فیسن ذات اللہ وانی او کہ فیدی جیو دیوانی بلیا دا شان صورت اغا ممتاز دے فرالی گلو دا پیغمبر وانی فرشتہ کچری مگا کی فرشتی اسی دے اللہ وئی کچری مگا کی فرشتی وے نما پیغمبر فرشتہ لالی گلے لنظرنا علیہم من السمائی ملک الرسول دا بیان یو بھی صورت کے دے بلکم صورت کی فدین مطبانی نشتہ دے ندا شانی صورت ممتاز دے فذکر دو گر اعتراضونو او پا اکتفا کولو پا یو جواب باندے چه قل سبحان ربی حل کنتو الا بشر رسولا نو نہ اعتراض نہیں ایو جواب کرے رے ایو جواب پورا جواب دے دا جانی صورت ممتاز دے پا اقامت دو مزبان دے لطلوک شمسی الی غسق اللیل و قرآن الفجر صورت ممتاز دے پا دیوان دے دا جانی صورت ممتاز دے پا قیام اللیل بان دے او پپور تکی دو بان دے دا اللہ دا پیغمبر دا پارا چہتا اللہ پیغمبر صبح تحجد کے تحجد بچے او اللہ بتا لیگی مقام محمود تا اللہ بدل تو لیگی دا شانی سورت ممتاز دے فطلب قول دا اولیاء کرام او دا انبیاء علیہ السلام آگا اولیاء کرام انبیاء علیہ السلام چدا مشرکان پسپل حاجتون کرام مدد گئی سورت ممتاز دے فبلن دا آغی اللہ لا فخلو حاجتن کی اپ طلب قول دا وسیلی باندے اللہ تا ایوہم اقربو ویرجون رحمتہو ویخابون عذابا